Sziasztok, én Lusztik Zsolt vagyok, és ez a Fantasztikus 4-es új epizódja. A mostani vendégem, régió barátom, a Gamer 365 örökös teszthajcsára, az ember, akit hívni kell, ha bármelyik villamos elromlik, mert kívülről és belülről ismeri őket, Géci Attila, azaz MC Mackó. Sziasztok, szia Vorhók! Köszönöm a meghívást! Köszönöm, hogy itt vagy, és azt kell, hogy mondjam, hogy kitűnő játéknégyest küldtél, mert egyszerűen nem, így végignézve tényleg olyanok, amikhez így van olyan, amit nem is ismerek, ami azért nálam egy kicsit meglepő, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen dolgokat tudsz hozzákötni. Úgyhogy szerintem vágjunk is azonnal a közepébe, és a Fantasztikus 4-es listád első helyezettjét vegyük elő. Ez pedig a jó öreg, mármint tényleg nagyon-nagyon öreg Bubble Bobble nevezetű. Igen, ezt ilyen fura kimondani is, hogy Bubble Bubble, vagy Bubble Bobble, nem is tudom, hogy kéne szépen ejteni. Hát a Michael Bublé az ugye tudja, hogy Bublé, igen. Vagy Puzzle Bobble, ugye, hogyha valaki úgy emlékszik rá, van két kis sárkány figura a Taito-tól. Ez egy nagyon érdekes sztori, mert ez egy 86-os játék eredetileg, és én nem konzolos verzióval, se nem arcade verzióval, ugye itt, ha minden igaz, ebben a négy játékban olyan pontokat kell kiemelnem, amik így az életemben ilyen forduló pontot hoztak gaming terén. Uh-huh. Szerintem a Bubble Bobble, vagy Bubble Bobble olyan szempontból volt fontos, hogy Commodore 64-en az első olyan játék volt, ahova úgy leült a család. Faterom kikészítette a Commodore 64-es, mikor ez újnak számított, ez lehetett nem tudom 89 vagy 90 környékén, videójátékok közül az egyik legeslegelső találkozásom volt. Beröffentettük, és ez egy olyan cím volt, amire mindenki azt mondta, hogy ez egy jó játék. Ugye egy embernek az életében, pláne amikor gyerek, akkor ugye keresi mindig a szülői visszaigazolást, hogy na valami, ha a szülő által aprúvolva jó, vagy ha a szülő valamire azt mondja, hogy na ez fiam, ez fasza, akkor te ennek örülsz, mert van egy közös találkozási pont, és ez a Bubble Bobble, ez egy olyan dolog volt, ami tényleg mindenkinek tetszett otthon, és játékmenetében is, és hát úgy alapvetően az videójátékos, egyik első videójátékos élményemként is egy óriási meghatározó dolog, és az a durva, hogy ennek a játéknak a játékmenete tényleg működik, a mai napig izgalmas, élvezetes, így visszanézve lehet, hogy az arcade verzió sokkal jobb, de hát akkor nem volt mihez hasonlítani, tehát a Commodore 64-es verziót is egy fluent, gyors, jól kinéző valaminek tartottam, hát ma tényleg azért az eredeti arcade verzió sokkal szebb, meg részletesebb, meg talán áramvonalasabb is, de remek volt, iszonyat jó volt a zenéje, az, amit a Sitchiből kitolt, ez a Bubble Bobble, ez remek volt, a dallam az bármikor felidézhető, tehát gyerekként is dudoráztad magadba a zenéjét. A játékmenetben ez, hogy jöttek ezek a mindenféle power-upok, rengetegféle gyűjtögethető gyümölcs volt, tehát olyan szinten rétegzett volt a bónuszrendszere is a címnek, ami magasan az ilyen Pac-Man, Tetris, meg egyéb dolgok fölé vitte, amit úgy persze lehet, hogy kisebb gyerekként mondjuk láttam Tetriszt, láttam, nem tudom én, Pac-Mant, meg ilyen Atari klón, egész kicsi voltam, amikor már volt közelbe Atari klón, ahol ilyen primitív játékokkal lehetett játszani. Ez volt az, ami így tényleg megfogott, és az első igazán frankó, összetett videójátékként marad meg az emlékezetemben. Meg gondolom, akkor meghatározó kóp élmény is volt. Így van, mert ezt ketten is lehetett játszani, ugye jóra quickshot joystickeket lehetett darálni a Bubble Bobble-lel, és tényleg el is, ha jól emlékszem, a fő ellenfélig is eljutottunk, ami ugye egy ilyen jó nagyméretű sárkány volt, ami pattogott körbe-körbe. Száz pálya után. Száz pálya, lehet, hogy kódot használtunk, vagy lehet, hogy valami tréner volt hozzá, mert ugye akkoriban azért ezeknél Commodore játékoknál volt ilyen loader screen, ahol trénert is be lehetett állítani. Hát meg a jó öreg pokék, ugye? Szerintem itt valami tréneres dolog volt, tehát nem nyúltunk bele másképpen, de az rémlik, hogy így talán az első főellenséget is, mint főellenséget ebben a játékban láttam. És félelmetes volt, emlékszem, a zenéje is ott megváltozik a játéknak, az addig vidám zene egy kicsit a feje tetejére áll, pattog körbe-körbe, és akkor ki lehetett számolni, hogy vajon hogy fog jönni az a nagy monsta, de az megvan, hogy ha kóddal is jutottunk el a végére, talán kettő játékos módban lenyomtuk a fő ellenfelet, tehát ez biztosan megvan. Úgyhogy talán tényleg ez egy olyan első élmény, ami Commodore 64, tehát egy kellően régi gép, és egy kellően régi játék, ami viszont tényleg a mai napig szerintem izgalmas és élvezetes. Mondjuk annyira mai napig egyébként, hogy ugye ez a játék, amit jellemzően ilyen újra és újra kiszoktak adni különböző kollekciókban, tehát a tajtó az nagyon megéri, és nagyon él belőle. Az biztos, és nem is olyan. Hogy ennek az, igen, tehát ennek volt szerintem utána, mit tudom én, másfél tucat különböző változat és iterációja. Igen, és most a legutóbbi epizódot egyébként most Switch-re, PS4-re kiadták nem olyan régen, talán dobozos verzió is ment valami limited run, vagy valami hasonló gyűjtögetős oldalon. Azt leszámítva, hogy egy rövid játék volt ez az új verzió, azt leszámítva azért is megéri beszerezni, mert benne van az eredeti, és abból a pont az arcade verzió, ha jól emlékszem, úgyhogy tényleg érdemes kipróbálni, és benne van minden, amit így a 80-as évek arcade játékaiba szeretsz, az benne van, és egy olyan bónuszrendszer, egy olyan rétegzettsége van ennek, hogy ugye bugyborékba befoglalod a különböző ilyen kis ellenfeleket, és akkor ilyen láncolt kipukkantással egyre nagyobb, egyre durvább bónuszokat lehet elérni, ez szenzációsan jó működik. Mennyire durva, hogy tényleg 80-as évek közepe, gyakorlatilag már akkor ki tudtak olyan játékmeneteket találni, olyan mechanikákat, amik tényleg így a mai napig tudnak működni. Persze, sőt, rengeteg mindent akkor fektettek le. Ez a cucc, ez kevésbé öregedett, mint az ilyen 8-bites korszak többi játékai szerintem, tehát ez egy kifejezetten jól öregedő cím. Cool. Hát, igazából más nem tudok mondani, hanem csak az, hogy aki még nem találkozott vele, az ha csak másért nem, akkor azért, mert most beszéltünk róla, érdemes kipróbálni. Gyakorlatilag tényleg minden lehetőség megvan rá, mert szerintem közel biztos vagyok benne, hogy akár még mobiltelefonra is megtalálja ezt az ember. Biztos, hogy rákerestem, telefonon van belőle szerintem mobilos kiadás is. Teljesen jó, el lehet vinni. Oké, gyorsan szaladjunk tovább, főleg azért, mert ez a játék érdekel legjobban, mert tényleg így amíg le nem jött, addig én nem is hallottam róla, bár megmondom szintén valószínűleg azért, mert maga a stílusa is viszonylag messze áll tőlem. Gyakorlatilag az időben csak egy kicsit ugrottunk előre, ugye ez a Ski or Die, ami leginkább egy ilyen James Bond feladatnak hangzik nekem egy ilyen elsőre. Ez egy 90-es játék, ráadásul Electronic Arts által gondozott történet, tehát ez akkoriban ez egy magas profilú játéknak számított. Akkoriban még nem volt gonosz az Electronic Arts. Hát most is csak már gonoszabbak a memék róla, mint maga a vállalat. Természetesen ez egy doszos játék. Ehhez megint csak egy ilyen kicsit ilyen családi történet fűződik, tehát ugye, hogy fordulópontok, vagy mitől gamer az ember, vagy hogy lett gamer a gamer. Beszéljünk a játékról egy kicsit, aztán jön a sztori. Uh-huh. Ez egy ilyen sí játékgyűjtemény, amiben gyakorlatilag egy ilyen téli nyaraló vagy üdülőhely központjából elindulsz, egy ilyen síbolt központból, ahol Rodney nevezetű csóka próbál mindenféle poént rád küldeni, és elindulsz a kis síelőddel, és van 4 vagy 5, most nem is emlékszem hirtelen, játék típus. Van benne egy snowboard pálya, ahol trükközni kell, van benne egy ilyen downhill verseny, ahol tényleg le kell csúszni, de közben trükközni kell, és ott is pontokat kell gyarapítani. Van benne egy ilyen tube, tehát egy ilyen hatalmas felfújt matracon, vagy egy ilyen hatalmas felfújt gumigyűrűn kell lecsúszni a hegyről, és egy ilyen Operation Wolf jellegű belső nézetes hógolyó csata, ahol hát ilyen korai proto FPS jelleggel ugye egy célkeresztet irányítasz, meg közben forgolódsz egy ilyen bázis közepéről, és akkor dobálod a figurákat. Van még egy ilyen siugrósáncos móka is, ahol szintén trükköket kell végrehajtani, és az egészet összefogja egy ilyen bajnokság is, tehát nagyjából ez az egész. Ha csak azt nézed, hogy így a játékban van 4-5-6 játékmód, akkor az egészet így mai fejjel 2 óra alatt megunod, de ugye ez a 90-es évek elején azért nem így működött, tehát ezt éveken keresztül iszonyat szórakoztató volt visszajárni, mert egyre ügyesebb tudtál benne lenni, tehát ez a trükközős rész az majdnem olyan volt, mint a Tony Hawk játékoknak egy ilyen nagyon-nagyon korai verziója, tehát egész részletes és egész döbbenetes volt. Az, hogy például a halfpipe-ba egy ilyen félcsőben, a snowboardos pályán olyan trükköket tudtál csinálni, amik így annak idején megint csak kisgyerekként fantasztikusak voltak, de nem ettől volt vicces ez a játék, vagy nekem nem ettől volt jó, hanem illetve még egy fontos info, ugye Rob Hubbard volt a zeneszerzője, tehát minden egyes pályának olyan muzsikája volt, hogy ez megint csak így megmarad az emberben. És persze egy PC csipogón is tök jól átjött ez a móka, szóval nagyon-nagyon érdekes. Érdemes megnézni. A sztori ehhez az, és hogy miért fordulópont, szintén ugye szülőkhöz köthető a dolog, 90-es évek leges legeleje, és szintén faterom hazahozott egy munkához használt, ha jól emlékszem, CGA grafikájú notebookot. De az is lehet, hogy kétszínű volt, tehát egy nagyon-nagyon nap 90-es évek legelején, hát el tudjátok képzelni, milyen notebookok voltak, hazahozta, mert kellett rajta dolgozni valamit, és emlékszem, hogy így este így a semmiből, már én kisgyerekként tényleg lefeküdtem aludni, ezben bőven 10 óra után volt, egyszer csak a konyhából így kiszűrődött a Skiordájnak a nyitó zenéje, és így emlékszem, hogy fölébredtem, és rohantam ki a konyhába, és ezen a munkagépen az édesapám megtalálta ezt a játékot, ezt valaki előtte ott a cégnél telepítette rá, és emlékszem, ez egy ilyen késő esti móka volt, hát gyerekként nálunk nem volt annyira divat mondjuk 9 órától tovább fönnmaradni, tehát azért nem az van, mint mostanában, hogy a kisgyerkőcök éjfélig vigadnak, de akkor úgy fönnmaradtunk, és egész sokáig játszottunk ezzel, és utána elővettük megint újra és újra, és ez egészen szerintem a 90-es évek közepéig kitartott ez a játék, akkor lett az első tisztességes 486-osunk, addig ilyen EGA monitoros 386-oson, meg ezen a régi munkagépen volt szabad néha játszanom, de hát tényleg ez ha visszagondol az ember, hogy mik azok a momentumok, hát ez is egy olyan momentum, ami így iszonyat lebilincselő volt, tehát így gyerekként ezt, és nagyon jó volt a zene, nagyon ilyen viccesek a figurák, meg viccesek a karakterek, emlékszem, hogy így a főcímben lévő figurát, azt így ceruzával papírra lerajzoltam, ezt meg is találtam, nem is olyan régen, meg volt egy ilyen általános iskolai rajzfüzetemben, az egyik ilyen nyitókép volt ez a figura, tehát egy óriási kultjáték így a szememben. Ez az a játék, aminek a ilyen magazin reklámja, mert hogy akkoriban még voltak videójátékos magazinok, amikben videójátékokról reklámok voltak. Ahhoz írták oda, hogy 5 mókás játék ahhoz, hogy a kórházban találd magad. Igen, mert mindegyikben ez volt a Ski or Die, tehát mindegyikben az volt a poén, hogy így le lehetett zuhanni a hegyről, kitörhetted a nyakat, persze viccesen a Half-Pipe-ban, akkor van ez a két játékos mód is van ugye ebben, amikor ezekben a felfújt gumigyűrűkben csúszol lefele, ott egy villával ki lehetett szúrni a másiknak a gumicsőjét, szóval az egész egy ilyen lázadó, punkos, neonszínek, tehát igaz ilyen 80-as évek vége, 90-es évek elejé, ugye a Rodney a boltos is egy ilyen lila, tarajos, punk fickó, szóval mókás az egész, és tényleg ebben benne van ez a kicsit ilyen morbid humor, hogy tényleg jó nagyokat lehetett benne zakózni, meg zúgni, és akkor így fogta a fejét a fickó, mert ráadásul kommentátor szerepét is betöltötte, hogy ott a fenti, nem is a kommentátor, az egy külön figura volt, elnézés, de ő neki az arcát is ugye lehetett követni például a snowboardozás közben, szóval van egy olyan varázsa ennek az egésznek, és szerintem ő kevésbé áll helyt 2020-ban, tehát ez tényleg csak én azt mondom, hogy valószínű a nosztalgia viszi el a hátán, de a maga korában tényleg egy változatos és egy izgalmas játék volt. Hát igen. Azon gondolkodtam, hogy így punkságban mennyire a SSX-nek a nagyon korai elődje lehetett. Szerintem, igen. Szerintem az SSX az már egy műmájerebb dolog, mint ami ez volt. Tehát az ez még olyan őszintén volt. Ez még volt, őszinte. Igen. Ez még olyan őszintén volt, dude. Tudod, ez a billéstedes marhaság, ami a 90-es évek elején nagyon ment, meg a 80-as évek vége fele. Ez ugyanaz a kategória. Az SSX az nekem már ez a ezredfordulós MTV műmájerkedés egy kicsit. Lehet, hogy ez is az, nem tudom, 1990-ben nem fogtam a nyugati kultúrát, tehát nem tudom felmérni, hogy ez mennyire volt. Igen, akkor még maximum ilyen parabolantennán lehetett a német rajzfilmekből. Igen, a pro nyugati kultúrát meg nézni. Igen. A reklámokra látni ezeket. Igen, ugye ezt, aki most ki akarja próbálni, ott már kicsit nehezebb helyzetben van, abból a szempontból, hogy legálisan nyilván szinte lehetetlen megtalálni. Ha neten rákeresel, akkor azért van egy rakás ilyen-olyan emulátor, amiben lehet vele játszani. Én szerintem az archív, valamelyik nagy doszos archívumba, Abandonware-es oldalon ez fönt van. Tehát szerintem Abandonware-ként biztosan megtalálható. Mind a 400 kilobájtja, ami nagyjából egy körülbelül játék. Körülbelül igen, egy flop. Ezeknél a régi játéknál egyébként már egy másik epizódban is beszéltünk erről, hogy egyszerűen lenyűgöző, hogy akkora méretben, amiben mostanában egy Word file nem fér bele. Egy rossz minőségű pornóképnek a méretébe. Igen. Tehát már, igen. Ami már a pixeleket látod, és nem a lényeget, abba régen komplett játékokat pakoltak. Ez azért egy egészen zseniális dolog. Illetve, csak hogy milyen rajongóbázisa lehet, vagy lehetett ennek a játéknak, ha rákeres az ember a neten, akkor megtalálja a www.skiordie.com-ot, ami már önmagában egyébként nagyon-nagyon retro, mert maga a weblap felépítése is, itt azt írja, copyright 2006. Én szerintem ezt a weblapot nem 2006-ban, ezt 1996-ban csinálták nagyjából. Bár mondjuk van egy Facebook belinkelve. Úgyhogy így van. 200-an lájkolják, nézzük meg, hogy mit tud ez a podcast, hányan nyomunk rá lájkra ezek után. Szóval egészen elképesztő, hogy így ezek az apró játékok is megtalálják maguknak a rajongó bázisát. Oké. És akkor sportról menjünk arra a játékra, amit viszont én is ismerek, és szerintem a listádról ez több embernek egy ilyen gaming alapvetés. Ez pedig a jó öreg Dune 2. Vagy ugye, ahogy akkoriban hívtuk, Dűne 2. Dűne 2, így van, a Skiordie-t is Skiordie-nak hívtuk, tehát nem, ez nem, hogy mondjam, tanultunk angolt első osztályosként, de nem tudtuk kimondani ezeket a szavakat. Igen. Igen, a Dűne 2 is, vagy Dűne 2. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy ő kerüljön a harmadik helyre, vagy a Dot, ugye a Day of the Tentacle, mert hogy ez a két PC játék volt az, amit először úgy tisztességesen végigjátszottunk. Tehát a végigjátszás élmény az mondjuk a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor ezek a játékok mentek, az nem teljesen ugyanaz volt, mint manapság, hogy elindulsz az elején, eljutsz a végére, az elején van egy sztori, közben van sztori, végén van sztori. Akkoriban ez azért kicsit más volt, és nem volt internet, nem volt YouTube végigjátszás, sőt az 576 kilobájtnak is, ha épp az a száma nem volt meg, amiben a végigjátszás volt az adott játékhoz, akkor esélyed nem volt, én a Sam & Max-et soha se tudtam végigjátszani, mert pont az 1576 hiányzott, amiben a végigjátszás volt hozzá. Na, a Day of the Tentacle az pont ezért nem került be, mert hogy az 576 végigjátszás alapján, de azt hiszem az volt az első ilyen masszív, nagyobb PC játék, amit végigjátszottam, és az megint csak egy ilyen maradandó élmény, az nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, de próbáljátok meg visszaemlékezni, hogy az első végigjátszások élménye milyen gaming történeti pillanat az életetekben. Szerintem elmondhatatlan. Azt ilyen 8-9 évesen végigjátszom, vagy mondjuk a Day of the Tentacle-nél lehet, hogy már 10 éves voltam, azt elmondani, hogy elejétől elindulsz, és bár segítséggel, de eljutsz a végéig, és a teljes sztorit látod, ez egy fantasztikus élmény. És a Dűne 2 volt az, ahol végigjátszás nélkül a kihívás menetét végig tolva jutottunk el a végig. Emlékszem egyébként, hogy Rehin cimborám is mellettem ült akkor, és Hát ezt nem tudom eldönteni a mai napig, hogy valami az utolsó pályán ott valami olyasmi történik, hogy folyamatosan küldeniük kellene rád az atombombát, és vagy bugzott a játék, és nem küldte rám az atombombát, vagy gyorsabban végeztem így úgymond az ellenfél bázisával, mint hogy az atombombát tudott volna építeni, és rám küldeni. És, na mindegy, szóval ez az maradt meg így, hogy cheat, végigjátszás és egyéb dolgok nélkül elindultunk az elején, és eljutottunk a végéig. És a Dune 2-ben baromi jó átvezetők voltak, tehát ott egy lore-t építettek abban a játékban. Ugye a lore az nyilván a könyvből származik, tehát nem a semmiből találták ki, viszont ez, hogy mindegyik csapatnak volt egy színe, jellemző, grafikai és egységek, tehát StarCraft előtt évekkel járunk, azt tegyük hozzá. És hát szokták is mondani, hogy egyébként a Dune 2 volt az az RTS, ami a modern RTS-hez elvezette a játékfejlesztőket. És ez nagyon igaz egyébként. Igen, volt egy Mega Drive. Még akkor is előtte is voltak hasonló próbálkozások. Igen, Mega Drive-on volt valami első játék, amire szokták mondani, hogy az az első igazi RTS. Szerintem a modern RTS az a Dune 2-vel kezdődött egyébként. A mai napig nem játszom a műfajt, tehát körülbelül a StarCraft-nál én kiszálltam ebből a dologból, tehát... Nem az én világom, sajnos. Értem. A csúcson szerintem. Hagytad abba. Hogy? A csúcson hagytad abba. Csúcson, így van. Igen, és egyébként ez nem volt egyszerű végigjátszani. Tehát most nem tudom, hogy ugye ez 92-ben jelent meg, nem tudom, hogy akörül volt-e. Azért nem is feltétlenül az angol tudás, hanem az, hogy azért tényleg gyakorlatilag az első nagyobb RTS lévén egy teljesen más gondolkodás kellett hozzá. Én konkrétan emlékszek, hogy többszörösen beletört a bicskám abba, hogy ezt végigjátszam. Így utólag visszagondolva valószínűleg azért, mert nem volt meg a megfelelő mindset, a megfelelő gondolkodásmód, ami most évtizedekkel később, sok-sok RTS után nyilván sokkal egyszerűbb lenne. Igen, viszont annyira új volt ez annak idején, tehát amikor ez, lehet, hogy már egyébként a Warcraft-tal játszottam már, mikor a Dune 2-t végignyomtam, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a Dune 2 volt az első RTS, amit elindítottam. Valószínűleg a Warcraft első részével akkor már próbálkoztunk, de a Warcraft első részéhez képest a Dune 2 egy jóval egyszerűbb, szimplább dolog volt szerintem. Tehát gyorsabban rá lehetett állni, mint a Warcraft. Tehát emlékszem, hogy a Warcraft ilyen 3-4 pálya után így nekem nagyon nehéznek tűnt, és akkor utána, ha jól emlékszem, utána volt az, hogy akkor a Dune 2-höz vissza, és ott az egész sivatagos hangulat egyébként, az abban a korszakban, amikor ez a Dune 2 menő volt még például a Desert Strike is, ami szintén egy Electronic Arts, ilyen helikopteres, izometrikus játék. Na, ez a pixel art sivatag, Ez emlékszem, hogy ez nekem annak idején nagyon tetszett, és a Dune 2-ben is, a Desert Strike-ban is így imádtam ezt az ilyen, mai napig megvan a sivatag ábrázolásnak a trükkje ilyen 2D-be vagy izometrikus grafikába, iszonyat jól néztek ki azok a címek annak idején. Szerintem egyébként mai napig nagyon esztétikusak. Dune 2-ben nyilván ilyen pálcika figurák vannak, és nyilván nem olyan részletes a látvány, mint, tehát hogy mondjam, az emlékeimben szebb a játék, mint amikor így rászoktam nézni mondjuk egy-egy trélerre, vagy egy-egy screenshotra, hogy így nosztalgiázzak. Ez megtörténik sok játékkal. De emlékszem, hogy így alapvetően az esztétika az nagyon ki volt találva. GUI-val, menüvel, az épületeknek, meg az egységeknek a rajzaival, az intróval, a szenzációs intrója volt. Tehát olyan volt, mintha rajzfilmet néznél. Igen, és ráadásul tényleg így, ugye ebbe volt egy olyan család, amelyik gyakorlatilag nincs is benne az igazi kánonban, ugye az ordoszok, a zöldek. Ordoszok, igen. Úgyhogy tényleg itt ezen dolgoztak. Megjegyzem egyébként, hogy valamiért, tippem sincs miért, nem mostanában, de mondjuk néhány éve visszanéztem bele. Side note, ha valaki ki akarja próbálni, eléggé bonyolult, megint csak valószínűleg az ilyen szürke helyekre kell mennie. Valamiért ilyen gogon, meg ilyesmi nincs fent a játék, pedig megérdemelni. Úgyhogy nyilván ilyen abandonware, meg hasonló oldalakon lehet megtalálni. Érdekes mondom, például a Dune 2000 sincs egyébként fent sehol, ami nem olyan jó, közel sem olyan jó, de újabb, és nem tudom, ez valamiért így eltűnt a sivatagban. Valószínű, hogy jogok miatt, mert ez a Dune, ugye most Villeneuve-ék forgatják a filmet, jól mondtam a nevét, ott van a film, ott vannak a könyvek, tehát a jó ég tudja, hogy hogy járt le, meg hogy nem járt le ennek a licensze, mert szerintem ezt valaki gondozza ennek az egész univerzumnak a licenszét. Elképzelhető. És szerintem ez a probléma vele. Egyébként a Dune 2-nek az első képeit még valamilyen szegás magazinban olvastam még vastagon azelőtt, hogy PC-m lett volna, és már akkor nagyon tetszett így a világ és a látvány. Tehát azt hiszem, hogy ez Mega Drive-ra is megjelent ez a játék. Uh-huh. Megbizony. Már akkor is voltak konzolokon RTS-ek. Igen, ez nagyon durva. Nem tudom elképzelni, hogy kényelmesen irányítható lehetett egyébként, de... Valahogy valószínű megoldották, mert azt emlékszem, hogy nagyon-nagyon dicsérték, meg egy óriási feature anyag volt a Dune 2-vel kapcsolatban. Igen. Mindenesetre azt akartam mondani, hogy az emlékek mennyire megszépítik a valóságot, így tényleg néhány éve egy picit visszatértem, és bakker ez a játék így 2020-as, de 2000 utáni nézőpontból, ez nem egy jó játék. Hát lehet, igen. Egyszerűen, tehát pont azért, mert annyira az elődje, tehát ez a, biztos emlékszel, hogy ilyen betontalapzatokat kellett építeni, igen. Ahhoz, hogy egyetlen építeni lesen a dolgokat, az egységépítéseket nem lehetett sorba rendezni, hanem külön nem voltak ilyen csapatkijelölések, meg hasonlók, vagy ilyen legalábbis a fejlett csapatkijelölések. Fú, tehát így tényleg a modern fejjel ezt így nézted, és nem hitted el, hogy ez tetszhetett anno, pedig de, és hát nyilván akkoriban ez maga volt a csúcs technológia. Egyébként van egy ilyen Open Dune projekt, érdemes utána nézni, és hogy néztem, hogy ebből volt régen egy ilyen HTML5 JavaScript port is, de ezt eltüntették így az internetről, szóval tényleg itt valami jogi herce-hurca lehet, de az Open Dune-re esetleg rá lehet keresni, hogy ott azzal hogy állnak. Ez egy érdekes projektnek tűnik. Mennyire szívták fel a fűszert közben? Jaj. Egyébként Netflixen fönt van a David Lynch-féle Dune is, tehát pont így a nyárra terveztem, hogy újra elolvasom az első könyvet, meg megnézzük a Lynch-féle mozit is, úgyhogy ez pont jó, hogy egy kicsit nosztalgiázunk így a Dünnel kapcsolatban. Ott még Sting is egészen kellemesen alakít. Igen, Stinggel volt ilyen késpárbaj a végén, ha jól emlékszem. Igen, igen. Az egy elég bizarr film, úgy ilyen a David Lynch-nek a kezenyoma az érezhető azon. Igen, tehát Lynch mértékkel még nem is annyira talán. Lynch mértékkel egyáltalán nem, viszont egy Jedi visszatérhez képest, igen, ugye, igen. Korabeli, hát ahhoz képest azért egy eléggé alteros megközelítés a populáris sci-fi-nek, szóval. De nem az tudom, szerintem, hogy én nagyon szeretem McLachlan színészi játékát, kifejezetten jó figura benne ő is, egy kicsit, egy-két színész túltolja, de így mai szemmel lehet, hogy ez is egy kicsit rosszul öregedett, de érdemes megnézni már csak azért is, hogy így ebből a Dűne legendából így mit hozott ki egy Lynch-féle karakter. Na de nem filmes podcast. Máskor nem, akkor a tényleg a Villeneuve verzió előtt. Ja. Kíváncsi vagyok, hogyha sikeres lesz, és hát miért lenne valamennyire sikeres, bár ugye most azért a Covid helyzetben nem könnyű egy mozifilmre azt mondani, hogy sikeres lesz, de hogy a felmelegíti-e valahogy a játékok biztosan iránti vágyat. Figyelj, ahogyan a Witcher is egy jelenség most, és azok is ismerik, akik itt se a könyveket, se a játékokat nem ismerték előtte, szerintem a Dune az megint vissza fog jönni így a köztudatba. Ebbe biztos vagyok, tehát ha egy közepesen sikeres film lesz, akkor már ott lesz az emberek feje előtt a téma, vagy az egy emberek szem előtt. Tehát lesz marketing értéke, újra ki lesz adva az összes könyv, lehet, hogy a játékokat is megpróbálják újra kiadni, a jó ég tudja, lehet, hogy erre várnak egyébként. Még azt is el tudom képzelni. Hogy... Hát most oda Command & Conquer befejezték, hát most még visszanyúlnak. Megjegyzem egyébként, és tényleg ez már ilyen side note-ja, hogy ez a világ hihetetlenül adná így 2020-as években egy nagyon-nagyon jó ilyen sztori vezérelt, akciójáték, akció RPG. Egy Mass Effect világot. Akár. Nem, egy Mass Effect jellegű játékot szerintem is. Szerintem. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Így. És akkor lezárásként egy érdekes választás. Maga a játék az nem lenne különösebben érdekes, hiszen a Sonic the Hedgehogot írtad, ugye az első Sonicot, ami hát valljuk be, a Sonic, azt mindenki ismeri, de ugye odaírtad utána, hogy Game Gear, amitől hirtelen érdekessé vált, hiszen azért az ember, amikor a Sonic szót hallja, akkor jellemzően a Genesis, itthon talán esetleg a Master System változatot. És jó, mondod, jó, hogy mondtad a Master Systemet, mert hogy a Game Gear-es verzió egyébként a Master Systemes verzió egy az egyben. Uh-huh. Azért választottam ezt, ugye, hogy mint a négy fordulópont a gaming életemben. Ez volt az első konzoljáték szerintem, amit gyerekfejjel láttam, és Game Gear-em. Tehát ez megint egy olyan pillanat, hogy családba unokatesómnak a palia megérkezett így valami családi összejövetelre, és ő külföldön járt, és hát elővett egy Game Gear-t egy Sonic the Hedgehog-gal. Na most annak a gyereknek, gondold el, aki előtt a Bubble Bobble-t meg a Skiordite-t látta így gaming téren, az így kezembe vettem a Sonicot, és így te jó ég, mi ez a játék, meg hogy egyáltalán mi az élmény, az egész Game Gear az nekem így gyerekkoromban, akkoriban ez mondjuk tényleg első osztály, vagy óvoda felső, tehát hogy ilyen nem tudom, nagyon-nagyon rég volt már. Ez akkoriban megint egy olyan fordulópont volt, amit szerintem a mai mobilhoz hozzáidomú gyerekek már föl se fognak. Tehát egy hordozható eszköz, a Gameboy-t láttam már, hallottam már, nem volt Gameboy-om, akkor még a baráti körbe se volt senki, akinek lett volna Gameboy-a, de tudtam, hogy mi az. Viszont ezt a Game Gear színes volt, nagy volt a kijelzője, baromi jó hangja volt, tehát a maga az akkori fejemnek ugye egy ilyen iszonyat durva multimédiás, szenzorikus túltöltés volt az egész, tehát egy ilyen szenzori overload a gyerek fejemnek, és gyors volt a játék, nagyon szerethető volt a figura, jó volt a pályadizájn, és az első Sonicot Game Gear-en szintén emlékszem, hogy amikor így, mit tudom, én nagyszülőknél voltunk, összejött a család, akkor a unokatesó még mindig elhozták, és így két-három alkalom után így a végére is értem, tehát hogy azt is be tudtam fejezni, már akkor egy kicsit nagyobb fejjel, és az, ahogy az fölépült, ahogy ott azt a szigetet bejárja Sonic, ugye voltak a Chaos Emeraldokat, már lehetett benne gyűjtögetni, megint egy olyan rétegzettség volt benne, ami így visszagondolva, igen, a Mario Land, meg a Mario Land 2 leginkább, lehet, hogy sokkal részletesebb játék volt Game Boy-on. Tehát a Super Mario Land 2 egész biztosan sokkal részletesebb játék volt. Viszont a PC-s ilyen akkori gagyi platformerekhez képest, most mondok valamit, Commander Keen, vagy még attól is egyszerűbb dolgok, Lana, ugye ezek Lana. A Apogee játékok, ezek a serverek mentek annak idején nagyon így, meg a Duke Nukem 1, meg hasonló színvonalú játékok, hát ahhoz képest az, ahogy a Sonic felépült, az egy érezted, nem tudtad megfogalmazni gyerekként, hogy mechanikailag és esztétikailag hány szinttel, meg hány kategóriával van magasabban, de az egy más iskola volt, egy más világ, egy más minőségi szint. És ez nagyon megmaradt, hogy az első igazán konzoljátékos élményem, ami már manapság már ilyen, hogy konzoljáték, hát ritkán mondott, de szerintem még egy 10-15 éve, még PS2 korszakban még lehet megvolt ez a fogalom, hogy valamilyen igazi konzoljátékos játék. Ezt az előző generáció teljesen elmosta ezeket a határokat, viszont ma visszagondolva, akkor az egy ilyen vérbeli konzolos játék volt, és tényleg ez volt az első olyan élmény, ami így lehet, hogy így elindított megint bennem egy olyan rajongást, amit ha megmarad ez a hókusz-pókusz, meg Supaplex, meg nem tudom, mik voltak akkoriban PC-re, jók voltak, frankók voltak, de azért a 90-es évek elején a konzolok nagyon előre jártak, még egy kézi konzol is, játékmenet és elegancia és minőség szintjén. Tehát ezt szerintem kevesen vitatkozhatnak ezekkel, de persze lehet vitatkozni, tehát ha nem tudom, ha van valami felület, vagy Twitteren, vagy akárhol, írjatok aztán. Én tartom ezt az állást, hogy akkoriban ez egy kitekintés volt egy más világba. Hát igen, és azért valljuk be, hogy azzal, hogy Game Gear-en próbáltad ki, azért nem csak az első konzol, hanem azért az első handheld, és ugye még akkor is, ha mondtad, hogy láttál már előtte Game Boy-t, azért a Game Gear akkoriban ez egy nagyon... Egy ultra high-tech valami volt így. Igen, tehát ez a jövő. Hát azért erre színes kijelző. Hát... Tévét lehetett rajta nézni adapterrel. igen. Az érdemes rákeresni, egészen szörnyűség. Ilyen kínai piacon talál mostanában ilyet az ember szerintem. De az a durva, hogy ugye akkoriban a multimédiának egy mérőfoka volt az, hogy mit tudsz egy hordozható eszközzel csinálni. Tehát a 90-es évek elején, ahogy a japán miniaturizálásból vicceket csináltak, és tényleg egyre kisebbek lettek a kütyük, meg a Casio órába beletépítve a kis kalkulátor, ugye gyerekkoromból ezek maradnak meg így nagyon. Akkoriban az, hogy egy tévét magaddal tudtál vinni egy ilyen 6 ceruza elemes kézzelfogható féltéglába, az egy óriási dolog volt, pláne úgy, hogy valószínű ez nyugaton nem volt ennyire nagy fancy, viszont itthon azért a 90-es évek legelején, ahogy a nyugati kitekintés és nyitás megtörtént, hogy mondjam, itt a 80-as években nem nagyon voltak hordozható tévék, csak ezek az ilyen táska méretű, ilyen camping tévé volt, az rémled, az fekete-fehér volt, borzalmas minőségű volt, orosz feliratok voltak rajta. Most ahhoz képest a kezedbe fogta egy Game Gear-t, amin lehetett nézni a Disney délutánt a Magyar Egyen, vagy az akkori ugye állami tévén, MTV-n, hát az nem egy egyszerű történet. Tehát ez tényleg az a multimédiában egy olyan generációs ugrás volt, amit így ma az okostelefonok korában nehéz felfogni, meg nehéz megemészteni. Hogy magaddal tudtál vinni a kocsi, a Trabant hátsó ülésén tudtál magaddal vinni egy színes kijelzős gépet. Érted? Igen. És ráadásul tényleg nem is volt különösen nagy ahhoz képest, hogy akkor, hogy igen, volt. Korához képest különösen nagy nem volt, de azért nem volt kicsi se. Hát ez volt benne anyag, igen. Igen. És ugye a szokásos kötelező hol tudod kipróbálni dolog. Nyilván ezt most már leginkább emulátorokon lehet kipróbálni. Retro csoportokban nap mint nap pörögnek a használt példányok, úgyhogy egy újra kondizott Game Gear-t megveszel, amit tudod, hogy frissen cserélték benne az elektrolit kondikat, mert azok hajlamosak voltak nagyon gyorsan tönkre menni. Ha veszel egy ilyet, szerintem egy 10-es környékén, lehet, hogy keveset mondok, de nagyságrendileg nem 50-60 ezer forint, hanem inkább 10-15 ezer forintért veszel jó állapotban lévő gépet, hozzá pár ezer forintért egy kazettát, és... Hát, vagy hogyha nem 10-esért akarsz, hanem tényleg, hát nem is tudom, hogy 50-60 ére, de jelentősen drágábban szerintem, nagyon fura minőségben, és viszont legalább több játékkal, akkor ugye októberben jelenik meg a Game Gear Micro. Hát tényleg, ez eszembe sült. Aminek a fekete kiadásában benne lesz a Sonic is. Csodás, nem is tudom, valami 1,1 incses képernyővel, ami ugye azt jelenti, hogy nagyjából harmad akkora, mint az eredetié. De hát mondjuk maga a gép is harmad akkora, nagyjából. Hirtelen nem váltom át, valami 5000 ilyen körül van, de szerintem az közel se 10 000 forint, az lényegesen drágább. Hát az itthon lesz egy 20-as, mire megjön szerintem. Valószínű. Már de hát nézd, a legautentikusabb élmény, és ráadásul ugye a Sonic mellett ott lesz egy Outrun is, meg egy Puyo Puyo 2 is. Puyo Puyo 2. Azon a modellen. Meg az Outrun. Hát, az, nem tudom, hogy a Game Gear-es Outrun milyen lehetett, de szerintem biztos, hogy borzasztó. Így ezt láthatatlanban mondom. Én hát az Outrun-ból minimum az Xbox, az eredeti Xbox-os verziót kedvelem például. Tehát az old school Outrun-nak a zenéje az egyetlen dolog, amit szeretek. Nem tudom, hogy az Game Gear-e, hogy konvertálódik. Viszont a Sonic, most nézek éppen róla, betöltöttem itt csutyomba egy videót, szerintem simán vállalható a Game Gear-es verzió, és bár nem volt durva, brutális parallax scroll a háttérbe, de szerintem azt leszámítva teljesen jól hozza a Sonic feelinget, úgyhogy és mások a pályák abszolút, mint a Mega Drive-os verzióba, úgyhogy már csak azért is érdemes lehet megnézni. A második rész sokat, rengeteget fejlődött, az is tök más, mint a Sonic the Hedgehog 2 volt meg a Drive-on, és ugye ez a Sonic Chaos Trouble, vagy hú, mi volt a neve? Volt egy Sonic Chaos nevezet. Egy Sonic Chaos, igen, ami szintén a Game Gear-es Sonic. Abszolút, abszolút pozitív. Tehát mai napig jó játszható címek. Megjegyzem egyébként, a Sonic Chaos szintén rajta lesz, viszont az már egy másik színű modellen lesz rajta, úgyhogy Pokémonosan gyűjtsd össze mindet, hogyha akarsz el összes Sonic játékkal játszani. Köszönöm szépen, ez volt a négy játék. Szerintem egy nagyon érdekes négyes raktál össze. Én számomra teljesen meglepő választásokkal, és tök jó volt hallgatni, hogy milyen ilyen családi élmények kapcsolódnak hozzá. Köszönöm a lehetőséget, nekem is jó volt ezeket felidézni, és hát hangsúlyozom, hogy nem ezek azok a kedvencek, amik szerintem korszakot alkottak, hanem ezek azok tényleg azok a játékok, amik az én szememben egy újszerű világlátást hoztak így a videójátékokkal, meg úgy alapvetően az egész hobbimmal kapcsolatban. Így lett a kicsi MC Mackóból a mostani nagy... Nagy, büdös és morgós és nyűgös, nyári, melegben izzadós medve. Na, jó, túl gondoltam egy kicsit ezt. Se baj. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és megosztottad ezt velünk, és akkor a következő epizód pedig valamikor a következő hónapban fog felbukkanni. Köszi szépen a lehetőséget. Szia, sziasztok! Hello, sziasztok!